Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. BO og Norwegian 2 er de regnskaber, der er landet her til morgen. Vi skal omkring tallene her i dagens udgave af Millionærklubben. Og så skal vi også forbi udviklingen i et af de investeringsselskaber, PB Capital Fonde. Stockpick hedder fonden, som vi skal kigge på. Vi taler med fondens aktiestrateg Jens Løstrup her lige om lidt. Lars Svendsen er med på telefonen sidst i udsendelsen, og her i studiet, der er det dig, Lars Persson, der sætter scenen for os. En blandet morgen, der er der både rødt og blåt op på din skærm, når jeg kigger. Ja, det skal der også helst gerne være. Der skal jo være nogle selskaber, der alligevel falder sådan en morgenbrudil. Så, det skal ikke tage mig så meget af, eller hvad? Nej, det tror jeg ikke. Men skal vi ikke starte med lyden for BAO? Den er virkelig dårlig for tiden, kan man sige, og den bliver værre og værre. Nej, altså den nedjustering, de kom med tidligere på året, den holder de selvfølgelig, men det er jo et selskab, der virkelig har tabt omsætning, og det er det, der slår ind på bundlinjen. Altså omsætningen blev kun for året 2,8, og sidste år havde de 3,2 milliarder i omsætning, så det er jo det, der slår ned på bundlinjen. 117 millioner i resultat før skat, og nu blev det 33 millioner, så ja, det går ikke så godt for Struer. Lyden er, der skal finjusteres med den lyd der, det må der. Ja, der er altså også, jeg var lige ved at sige, det var væltet ud med profit warnings fra selskabet her i løbet af de sidste halve år. Tre er der i hvert fald kommet. Ja. Henrik Clausen, som jo ellers på en eller anden måde til at starte med, så ud til at sådan have godt fat i sagerne og kunne få rettet op på den der biks, men så let er det så til synligheden, ikke Persson? Nej, altså det virker som om, at selve det gamle brand, TV-brandet, det er gået sådan forholdsvis i stå, og det der BO, de nye ting, det går der stadigvæk, men det er ligesom, det ikke går lige så hurtigt, ikke? Og det er så nok der, hvor man lige skal klø sig lidt i nakken og tænke, hvad gør vi? Om man skal ind i en større case og blive et brand, eller om man skal være et lille selvstændigt dansk selskab med et brand, hvor, jamen, hvis du spørger New Yorkeren på gaden, eller Pariseren, eller hvem vi nu, manden på Inis, der er nok ikke mange, der siger, BAO, jamen, nu skal du høre, dem kender jeg. Så det er nok det, der er hele. Der var da engang, det var meget fancy, det var product placement i alle filmene, Lars Persson, der så man de der BAO-produkter. Det var dengang. Det er svært at få, hvad kan man sige, Game of Thrones, eller hvad nu hedder, at få et BAO ind i det. Det virker måske en lille smule. Så det er det der problem, at vi ser for mange af de her ridderfilm og vikingfilm. Vi skal over og se noget mere House of Cards, hvor de så bliver placeret med et BAO, men sådan er det. Ja, en branche, som i det hele taget også bløder. Det er jo ikke mange dage siden, at det tyske løve, de meldte ud, at de var gået i betalingsstandsning, Lars Persson, så det er måske heller ikke kun BO, det går ondt på de her tider, vi er i. Nej, men det er jo ligesom, altså, det er jo, enten er det LG, eller også er det måske noget Apple, eller, jamen, det er bare ikke ligesom de gamle mærker der. Det er ligesom, nu talte vi jo fodbold i går, det er jo ligesom de gamle klubber frem, og alle de her, de ligger og ruder ned i anden division, og så er der alle mulige fusioner og nye købeklubber, der ligger op i Superligaen. Jeg har intet bygget ind med den der snak om fodbold. Så det er jo lidt det samme, at det er nyt vand på nye flasker, der ligesom er hoppet frem, ikke? Og okay. Jeg kan godt huske, at det var noget guld i gamle dage, men det er ligesom ikke rigtigt. Det skinner ikke så meget mere. Okay, et ikke særlig prangende regnskab ude for BAO. Det ser alle talt temmelig sort ud for selskabet, Persson. Hvor har vi aktien her til morgen? Jamen, den var lige omkring nullet, da markedet startede. Der sker jo ikke så forfærdeligt meget i den aktie lige efter den her. Ja, nu er den så nede med 0,6, men altså ser vi på grafen, ikke, så toppede den i 18 omkring 180. Der kunne man jo slet ikke få armene ned, og nu ligger vi 43-72, sluttede vi i går. Så det er jo noget af en derud, der er gået lynhurtigt, kan man sige. Hvad skal man gøre som aktionær, hvis man sidder sådan der? Det er sådan en, man må stoppe ind under hovedpuden og krydse fingrene. Altså med mindre man vil tage tabet og tænke, jamen, så bliver det ikke en OV-bunker. Nej, det er spøj til side, eller en mindre spøj til side. Nej, men man må ikke håbe, det bliver sådan. Grov spøj. Ja, men man må ikke håbe, det bliver sådan, fordi man må håbe, at de får vendt skuden. Men det er bare sådan, at når man ikke har. Altså, det er jo det der med at lave sin logbog som aktionær eller investor, når man går i gang med at sige, jamen, hvor meget vil jeg, altså min risikostyring, hvor så jeg ikke ender i grøften, hvor jeg synes, aktien er endt i øjeblikket. Hvordan ender jeg som aktionær ikke der, men lader andre gøre gøre fejlene eller blive i den aktie der, ikke? Og der er det jo med at sige, jamen, hvor er min stop loss? Hvor er min smertesgrænse? Hvor trækker jeg ligesom stikket? Og det kan da godt være, at hvis man har været uheldig at købe den til kurs 100, at man så stadigvæk skal, man kan nå at trække det, og også hvis man har købt den i 180, fordi jamen, det kan godt være, at man måske har investeret 10.000 kroner, og man har 3.000 kroner tilbage, eller hvor meget det efterhånden kan blive til. Men de kan da gå ud og arbejde, i stedet for at være bundet op i noget kapital, hvor vi ikke får noget afkast. Præcis. Det har vi været inde på adskillige gange her i klubben med Lars Persson. Det handler jo ikke nødvendigvis om, at man tror, at aktien på et eller andet tidspunkt om mange år kommer tilbage i de der fine højder. Det handler om at se på, hvad man tror, der kommer til at løbe allerhurtigst det næste stykke tid, og så flytte pengene derover. Så må man tage det tab, der så eventuelt ligger med i sådan en BO-investering. Nå, herr Persson, der er også regnskabstal ude fra Norwegian, og vi taler selvfølgelig også med Lars Svendsen om, når vi ringer til ham lidt senere. Men bare de overordnede linjer. Ja, men de har en god omsætning, men er presset på, at de her Boeing Max ikke kan lette. Og i virkeligheden er det jo slet ikke det, der fanger dagens overskrift. Det er jo, at vores gode ven Kiosk, han træder ned for podiet. Så det er jo egentlig det, der fanger overskriften, og det er det, jeg tænker måske, der er med til at løfte aktien lidt i vejret. Nu skal der nye folk på banen, der skal smøre sermerne op og ryddes op i regnskabet, så det er det. Men ligesom alle de andre selskaber, der har jeg så de amerikanske selskaber, var ude og fortælle, at jamen, var det Delta, vi sad og snakkede om, eller var det United? Et af selskaberne i hvert fald var ude og fortælle, at det er jo forfærdeligt i øjeblikket, at de må aflyse en masse afgange, og at de taber faktisk penge. Altså, de mangler simpelthen noget omsætning i forretningen, fordi de her Boeing ikke flyver. Altså, de er stadigvæk grounded, de her Max 737 eller 757. Ja, jeg tror, det er 37. Ja, men altså, den legendariske leder, må vi godt kalde ham, Bjørn Kjos, han træder altså af. Han er 72 år. Man kan måske sige, det kan da også være, at det er på tide at få nogle nye på banen. Geir Karlsen, han tager over, han er CFO, og har ikke været i selskabet så lang tid. Han er 54 år, så der er måske... Der er mange gode år i ham endnu, Lars Persson, men man er jo altså ude og lede efter en helt ny topchef. Det er jo Smedegård, der sidder for spidsen af bestyrelsen. Ja. Den tidligere topchef i DFDS, så der er sikkert lys og lygte ude for at finde en ny god topchef der. Ja, og jeg tænker, at Vagn Sørensen, der tidligere var i SAS, og nu har været, jeg kan ikke huske, om han stadigvæk er bestyrelsesformand i Austrian Airlines, det er nok lidt for sent, men der må jo være andre gode folk inden for luftfartsbranchen, man kan hive frem der. Men det er jo en skude, der skal vendes. Masser af bestillinger på fly, men hvis de ikke rigtig kommer ind i hus, eller så har man jo også måske en udfordring på længere sigt, hvis man skal udfase noget eller lave nye ruter. Så ja, man står lidt og tripper på sidelinjen der, Norwegian. Okay. Men en aktie, der er jo vendt lidt rundt, først på nogle gode regnskabstal, og igen eller flypassagertal, så igen nogle rygter om, at der er nogen, der vil købe dem, og nu på, at lederen går, så der sker, man kan sige, det er ikke et kedeligt selskab. Nej, det kan man ikke sige. Ej, de der rygter der, det var ude i en spansk avis her for nylig om, at IAG stadig var interesseret. Ligger du noget som helst i den slags? Altså, men der er jo aldrig rigtig lidt røg uden der er en lille brand et eller andet sted, så det kan da det godt kan være. Det kan være, Iberia har startet den brand, der er det ved man jo ikke. Der kan jo altid være lidt bål på den iberiske halvø på det her tid og året, men så hvad hedder det nu? Men det er jo lidt alligevel interessant, at der hele tiden sker noget i det her selskab. Men igen, så minder den meget lidt eller meget om BAO, men der skal vi tilbage til 16 for at finde toppen, der var omkring 200. Så prøvede den at komme op i april måned 18 og endte ved 180, og nu ligger vi altså nede på 44,71 stiger lidt i dag, eller stiger pænt i dag, 2% oppe, så det er 45, alt efter hvornår man kommer ind i markedet, men lad os se, hvordan den udvikler sig i løbet af dagen, men jeg er gang i den i hvert fald det hos må Norwegian. Sige. Vi taler mere Norwegian, når vi ringer til Lars Svendsen sidst i udsendelsen. Ellers så, herr Persson, så var det jo altså også i går, at Jerome Powell, chefen for den amerikanske centralbank, han talte i den amerikanske kongres, og der kom det jo altså ud, det gjorde det sådan set også i det referat, der kom fra det seneste FOMC-møde. Der kommer det altså ud, at det er meget vel, som investorerne har gået og regnet med, at næste gang, at vi får et rentemøde, så kan der altså meget vel komme en rentenedsættelse. Så det er altså helt klart den vej, markedet peger. Og det fik altså investorerne til at juble i USA. Vi fik S&P 500 over den der magiske grænse på 3.000. I hvert fald et kort øjeblik, så røg den lidt ned igen. Hvad siger du til den her 3.000-grænse på S&P 500, det store amerikanske indeks, herr Persson? Christoffer Wold har tidligere talt om, at når vi først ligesom krydser den, så er der godt nok problemer forude. Hvad siger du? Jamen, det kan vi jo også godt se. Altså, hvad hvis han ikke nu sænker renten næste gang, der er møde? Man må nemlig så nærmest håbe, at mødet bliver aflyst på grund af influenza eller sådan et eller andet. Fordi, altså, med de nøgletal, synes jeg ikke, der er behov for det. Men han skal jo bevæge sig på den her line, hvor han har Trump på den ene side som en glubskund, der siger, at der ikke er nogen vækster. På den anden side, der har han nogle fantastiske jobtal, i hvert fald seneste måned. Og så har han nede under et børsmarked, der står og huer og pifter for at få kastet flere penge ud til sig, blandt andet ved en rentesænkning. Så altså, han er jo... Ja, han er jo i en... Det er svært job, troubles, altså det må man sige, det er bare... Ja, så jeg tænker, at vi kommer til at danse rundt omkring de der 3.000 noget tid, og hvis der kommer en rentesænkning, jamen, så bliver markedet endnu mere euforisk og... Spørgsmålet er, om vi har brug for det. Altså, for en gang skyld må vi jo måske nok trække i håndbremsen og stoppe det her galmandsværk, vi er alle sammen i gang med, fordi altså, det er jo bare helikopterpenge. Vi må ligesom prøve at se tingene i øjnene, de realiteterne, og så lige stoppe det her bare for en god... Fordi hvad gør vi, når der sådan så rigtig, undskyld nu udtrykket, lokummet brænder? Altså, hvad har vi så af redningsværktøjer? Jeg ved ikke, Pearson, jeg håber, nogen har en plan, men centralbankcheferne verden over, de ser altså ud til, at i højere grad igen at tale om, at nu skal der altså lempeligere pengepolitik på banen. Det kom der sådan set også ud fra ECB i det seneste referat fra mødet den 5. og 6. juni i Frankfurt. Ja, der viser det sig altså også, at det er et flertal af de folk, der sidder der og beslutter renten. De taler altså også for, at vi skal lempe igen pengepolitikken. Mm. Så inden september forventer de, at der kommer et eller andet der. Puha, Pearson. Ja, vi har altså... problemet er, at vi skal jo ikke stikke en nål i den her ballon, som nu er blevet pustet op, som aktiemarkedet er. Det ville være fint, hvis vi lige kunne åbne knuden lidt, og så lige... Eller sætte et stykke tape på. Ja, eller i hvert fald lige sive lidt luft ud, og så lige binde knuden på igen, ikke? Altså, fordi så ballongen, men det er det, der er udfordringen, simpelthen. Desværre. Så god fornøjelse, siger jeg bare. Godt, det ikke er mine, det er mig, der har det job. Spørgsmålet er, om det stadig er værd at stockpikke derude, eller man skal lægge sig lidt mere forsigtigt. Det skal det handle om lige her om et øjeblik. Der ringer vi til PP Capitals aktiestrateg Jens Løstrup. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Mit navn er Bodil Gansler. Jeg har Lars Pearson her i studiet, og vi har fingeren på pulsen. Lars, han står her og holder øje med det aktuelle marked, hvordan vi starter op sådan en torsdag morgen. Jens Løstrup er altså med på telefonen lige om et øjeblik, og Lars Svendsen, han er også med i udsendelsen sidst i programmet. Du kan selvfølgelig også være med, kære lytter. Du kan skrive ind til mig i programmet her, direkte i studiet på 42 600 24 7. Send mig en sms. Du kan selvfølgelig også blande dig i den debat, der foregår på vores Facebook-side. Det er bare Millionærklubben, hedder den. Du går ind på Facebook og skriver Millionærklubben, så kommer du direkte ind og ser os livestreame der. Der kan du altså blande dig i den debat, der foregår der. Men altså sms'er herind til studiet, det er på 42 600 24 7. Du lytter til Radio 24/7. Den aktivt forvaltede fond Stockpick fra PP Capital har aktiestrateg Jens Løstrup til at udvælge de enkelte investeringer. Ham har vi fået med på en telefon nu. Godmorgen og velkommen til dig, Jens. Jamen, godmorgen. Jens, du holder jo faktisk ferie, men da jeg skrev til dig og spurgte, om vi kunne få en opdatering på, hvordan I havde klaret jer i første halvår, så var du sådan, ja, det vil jeg gerne være med til, så ring endelig til mig, selvom jeg holder. Hvor er du henne? Ja. Altså, jeg må jo skynde mig at sige, at jeg kan jo godt lide jeres program, og jeg lytter selv ofte til det, og vil også gerne bidrage, så det passer mig fint. Okay. Og vi er kommet til Toscana, vi er i Firenze, og jeg kan hilse at sige, at solen skinner, vejret er godt, og svalerne hænger lavt hen over byen. Det lyder dejligt. Jens, vi befinder os jo i et sommermarked, om man så holder ferie eller ej. Hvad er det for nogle, altså sådan typisk set i hvert fald, hvad er det for nogle bevægelser, man kan forvente i sådan et sommermarked? Altså det, man skal tænke på, når man sidder og handler aktier, der er jo en del, der handler aktier hen over sommeren, det er, at der er typisk to ting, der går sig gældende. For det første så er der lav aktivitet, og det vil sige væsentligt mindre handel, end der plejer. Men for det andet er der også et totalt fravær af selskabsspecifikke nyheder. Altså der kommer jo næsten ingen regnskaber i juli. Og det vil sige, at vi har et tyndt sommermarked, vi har et marked, hvor hvis der kommer et eller andet information fra USA eller fra Tyskland om et nøgletal, ja, så kan det være med til at skubbe markedet. Mm. Og det, man samtidig ser i sådan en sommer, det er, at pludselig kører det op nogle dage, eller så kører det ned nogle dage. Og det skal man passe lidt på med ikke at lade sig gribe af. Men kan du som aktiestrateg for sådan en stockpickfond, kan du tillade dig overhovedet at holde sommerferie? Eller hvordan ligger det, ja, det sådan kan, hen over nogle uger? Det kan jeg i hvert fald gøre, ja. Altså, mit fokus er jo ikke så meget at følge med i, om kursen går lidt op den ene dag eller ned den anden dag. Mit hovedfokus, mit absolutte hovedfokus, det er at læse regnskaber. Mm. Og hele tiden vide, hvor har vi vores selskaber henne. Og så er det ikke så afgørende, om det går lidt op eller lidt ned. Okay. I vælger jo aktier ud fra sådan en model, som du rent faktisk selv har været med til at udvikle, Jens Løstrup. Du har været her i studiet og forklaret det. Det kan man selvfølgelig finde de udsendelser inde i vores podcastarkiv. Men I er, som jeg har nævnt før, altså en aktivt forvaltet aktiefond. I har hele verden som markedsplads. I plukker aktier i hele verden, men det er måske mest de danske aktier, I har inde lige nu. Og så blev I børsnoteret, altså den her fond kom på børsen i slutningen af 2018. Hvordan er det så gået her det første halvår? Det er jo gået sådan, som vi havde forventet. Altså, det er gået rigtig fint. Vi ligger med et afkast lige under de 15% i år. Det var i går ved lukketid. Og det vil sige, at vi ligger lidt over det danske aktiemarked og noget over det nordiske. Altså, OMX Nordic lå lidt under 11% i går, da jeg tjekkede det. Så vi ligger pænt til og lidt over markedet, og det er efter alle omkostninger er afholdt. Og hvad var jeres egne forventninger, Jens Løstrup? Tilgiver jeg ikke lige helt præcis kan huske, hvad I har af forventninger i forhold til benchmark. Hvor meget bedre end benchmark forventer I at være? Altså, vores mål på den lange bane, det er at ligge med en 13-15% i afkast. Mm-hmm. Og det generelle marked ligger måske med 8 på den lange bane. Det er også en del mere afkast, I forventer. Det synes jeg sådan set er meget optimistisk og positivt at høre, om I så kan leve op til det. Det må vi jo følge op med, og det er jo derfor, vi ringer til dig blandt andet nu. Hvad er det for nogle aktier, I har haft, som har klaret sig særlig godt, Jens? Altså, vi kan lige sige, at jeg lavede min model i cirka år 2000, og jeg har i de 19 år leveret afkast på lidt over 15%. Så er det ikke sådan taget ud af den tynde luft. Der er altså et eller andet her med et meget højt afkast gennem rigtig mange år, som danner baggrunden. Ja, tallene kan man ikke gå imod. Spørgsmålet er selvfølgelig, om det kan bruges til at kigge fremover. Men det er en anden diskussion, vi kan tage på et andet tidspunkt, Jens Løstrup. Ja, lad os høre lidt om de aktier, som har klaret sig godt. Hvad er det for nogle aktier, I særligt har vundet på i løbet af første halvår af 2019? Altså, vi har jo nogle... Altså, den måde, det er bygget op på, når man laver sådan en investeringsforening. Der ligger nogle regelsæt, der er nogle spredningskrav, og det er sådan, at myndighederne vil helst ikke have, at man kan investere for meget i en enkelt aktie. Og derfor er det grundlæggende regler sådan, at vi må have 4 aktier op til 10% af porteføljen, og resten skal være under 5%. Mm. Og det vil sige, at vi ligger aktuelt med en 22, 23, 25 aktier i det lag. Og de 4 største aktier, vi ligger aktuelt med lige nu, det er Vins Lufthavn. Det er GN Store Nord, det er Demant, og det er SimCorp. Ja. Og det er jo 4 aktier, der i grove træk har klaret sig rigtig pænt. Vins Lufthavn og GN Store Nord, og specielt SimCorp har jo været nogle af dem, der er steget pænt. Mm. Og lad os bare dykke ned i dem, Jens Løstrup, for jeg ved, at der er mange af vores lyttere, der i hvert fald er interesseret i at høre lidt om Vins Lufthavn. Det var en, du bragte på banen her, sidst du var på besøg i studiet, og siden da, der har vi fået rigtig mange spørgsmål til den aktie. Hvordan ser situationen ud lige nu? Vins Lufthavn er jo det, som jeg beskrev her ved årsskiftet, som en suveræn investering, fordi man har en beskyttet virksomhed. Altså de kunder, der skal rejse for Vin, ja, de rejser for Vin, de kører meget sjældent andre steder hen. Og det vil sige, at man er meget tæt på et monopol. Og hvis man så har en dygtig ledelse samtidig, og en veldrevet virksomhed samtidig, jamen, så har man alle muligheder for, at man lige så langsomt ser omsætningen gå op, og overskuddet går op, og udbytterne går op. Mm-hmm. Og det der er sket siden, jeg anbefalede den her i studiet for et halvt års tid siden, det er, at man meldte ud her til foråret, at udbyttet blev sat kraftigt op. Cirka 30% øgede man sit udbytte, fordi det var gået godt i regnskabsåret. Så har man i første kvartal meddelt en meget kraftig vækst i antallet af passagerer, faktisk helt op mod 20%. Man har fået nye ruter, og den her vækst, man har oplevet de tidligere år, har accelereret. Og det vil sige, at overskuddet er også gået op i første kvartal. Overskuddet er gået op med cirka 18% i første kvartal. Mm-hmm. Vi har jo ikke noget andet kvartal endnu, fordi vi kender jo ikke rigtig bundlinjen for andet kvartal. Men vi har trafiktallene, fordi man hver eneste måned offentliggør trafiktal. Og det, vi kan se i anden kvartal, som er større end første kvartal, det er, at trafiktallene er gået yderligere op. Man er nu cirka 23% fremme, altså foran sidste år i anden kvartal. Og på den baggrund vil jeg tro, at overskuddet går op med et eller andet sted mellem 20% og 25%. Men den her branche, Jens, kan man sådan generelt sige, at det er interessant at investere ind i den? Altså kunne man også vælge Københavns Lufthavn eller andre lufthavne derude? Eller er det noget særligt for Wien? Fordi jeg tænker, at generaliserer jeg bare, der er mange af vores gæster her i studiet, som synes, at blandt andet Københavns Lufthavn er lidt en kedelig investering. Ja, altså, når vi har Wien, så er det fordi, jeg har analyseret alle de lufthavne i Europa, som er noteret, og fandt frem til, at Wiens Lufthavn er det mest attraktive. Jeg skal skynde mig at sige, at vi har også Fraport, som jo er Frankfurts lufthavn, samt nogle andre lufthavn. Ja. Men generelt det at være i lufthavnen kan vi godt lide, hvis det, vi kan se, det er en dygtig ledelse, hvis vi kan se, det er under kontrol. Altså i Wiens Lufthavns tilfælde er man nu næsten færdig med at afvikle alt gæld. Og derfor har man signaleret, at man i foråret 20 vil øge andelen af overskuddet, der udløses, det vil man øge, fordi man har ikke meget gæld tilbage. Det er jo en sund struktur. Hvis du så sammenligner med sådan en som Kastrup, så har man meget gæld. Man har øget sin gæld systematisk. Man har investeret mere, end man har afskrevet. Det vil sige, at man bygger gæld op. Og derfor gik vi ud af Kastrup Lufthavn for et par år siden. Mm. Jens, Wiens Lufthavn altså, har jeg... Det er da vigtigt, Bodil. Det er da vigtigt også for lytterne lige at sige, det er ikke nok, at det er en lufthavn. Man får også forholde sig til... Hvordan agerer ledelsen i den her lufthavn? Selvfølgelig, og det er altså en aktie, som har gjort det rigtig godt i jeres portefølje Stockpick, og som det lyder til, får lov til at blive liggende der. Hvor er det nemt at komme til at handle aktier? I handler vel på børsen i Wien, eller hvor kan man samle den op? Ja, ja, kan man. Man køber jo aktierne. Altså det, hvis man er i tvivl, ringer man til sin bank, men det er aktier, man kan købe, helt ligesom alle andre aktier. Okay. Og der kan man lige tilføje den lille ting af Wiens lufthavn, rent kursmæssigt, er ikke steget lige så meget, som man er steget i overskud. Altså kursen er gået op i år med 14%, hvor overskuddet var op med 18% i første kvartal, og formodentlig kommer over 20% i anden kvartal. Så det vil sige, at kursen er faktisk steget mindre end overskuddet, og mindre end det, den udbyttevækst, der har været. Så i min bog ligger der et efterslæb i Wiens Lufthavn. Okay. Det holder vi øje med, om vi får noget ud af det i tiden, der kommer. Så er du også i høreapparaterne, kan jeg forstå, GN Store Nord og Demant. Hvad ser du af udviklingen der? Når vi investerer, så prøver vi at gøre det forsigtigt. Vi ønsker at undgå tab. Vi ønsker at undgå at være med i noget, hvor der pludselig kommer tilbagegang. Og der er der sådan en grundholdning strategisk, vi har af høreapparater. Det er et marked, der vil vokse. Og det vil vokse, fordi vi bliver flere og flere ældre, og fordi de ældre får bedre og bedre råd. Så hvis man ligger investeret i et høreapparat virksomheder, som har en god ledelse, og hvis kurserne på aktierne er fornuftige, så har man alle chancer for at få en god langsigtet investering. Og det er ligesom baggrunden for, at vi er med i de to, og ligger ret tungt i de to. Så du har undladt at vælge ud, kan man sige. Altså, det er ikke den ene frem for den anden. Du spiller på begge heste, simpelthen. Når jeg har tidligere været med i for eksempel Sonova, den er bare ikke så veldrevet som de her to danske. Mm, okay. Så det har noget at gøre med, hvordan agerer ledelsen, hvordan håndterer de overskud, der kommer ind, får vi dem ud som aktionærer i hånden, eller bliver de brugt til noget andet? Hvordan agerer de? Og det er altså meget forskelligt akkurat, som det er i lufthavne, hvor nu er jeg inde på før, hvordan Kastrup opbygger gæld, og modsat Wien, der nedbringer gæld. At det er meget forskelligt fra lufthavn til lufthavn, og fra høreapparatsvirksomhed til høreapparatsvirksomhed, hvordan man agerer. Og der har GN og det mange simpelthen taget markedsandel på verdensplan og gør det bedre end de andre. Men det har vi jo ikke set på kursen i Demand. Den er jo faktisk nærmest faldet tilbage, ikke? Den er vel op med Lars. Er den ikke op med 8% i år i det lag? Det må du kunne se. 9% måske, men det er jo stadigvæk en aktie, i forhold til det danske indeks er lidt bagefter, ikke? 8-9% er lidt mindre end det danske indeks. Og så kan du sige omvendt, GN er vel op med en 30% i det lag der. Mm. Måske endda lidt over. Ja. Mm. Kan du se det? Ja, 32. Ja, så hvis du tager de to til sammen, så har de klaret sig samlet set bedre end det danske indeks. Og så er det sådan med aktier, at nogle gange så bevæger en aktie sig lidt langsommere, og så kan det være, at den kommer lidt kraftigere senere. Det tror jeg, at det mange gør. omvendt har givet en stor nord måske stedet lidt kraftigt her i første halvår. Mm. Men det er sådan ligesom prisen, der er, at aktier er jo ikke altid rationelle. Mm-hmm. Nej. Det er jo ikke altid sådan, at lige nu aktier gør det, som vi har forventet. Nej. Og i det takt, vi har forventet. Men samlet set har det været en kanoninvestering for os, og ikke tungt i de to aktier, fordi de samlet set har nok har givet en vækst i niveauet 20-25%. Og det er jo pænt over det danske indeks. Det må man sige. Jens Løstrup, inden vi hopper videre til SimCorp, så får jeg simpelthen et hav af sms'er ind her til studiet, hvor folk de spørger, hvad er tickerkoden, og hvordan handler den? Og sådan, vi har sådan set lige været omkring, at man handler den på børsen i Wien, og man må ringe til sin bank, og der er også masser af lytter, der skriver, at man ikke kan finde den på Nordnet, men det kan altså det kan godt være, man ikke. Man skal lige gøre et lille benarbejde selv, og Pearson? Ja, Nordnet har jo ikke østrigske aktier, så man må nøjes med Fraport på den. Eller også, men du har taget en side frem, Lars Pearson, ja, hvor det ser ud som, der er en form for tickerkode. Jeg ved ikke, om de kører præcis med tickerkoder i Østrig, men V-I-E-V, altså enkelt V-I-E-V, ja, ser ud til at være den kode, som du får frem. Der i hvert fald, Jens Løstrup, lyder det som den rigtige? Jeg ved, det tør jeg ikke byde på. Nej, okay. Cool. Ellers jeg så kan vil, man... Jeg vil sige, spørg Lars Pearson. Ja, ja, men det... Yes. Ellers er vejen frem jo simpelthen at bruge vores gode onkel Google, og så google Flughafen Wien, og så se, hvad der kommer frem, hvis man skriver stock eller deres investor relations. Der plejer man altså at kunne få rigtig gode informationer om den slags. Lad os hoppe til SimCorp, Jens Løstrup. Det er også en aktie, som har... Må jeg lige give den lille, kan man sige, brugervejledning, at mig bekendt er den noteret flere steder. Og det, man skal have fat på, det er noteringen i Wien, fordi der er størst omsætning. Mm. Yes, præcis. Alt det er jeg sikker på, at man kan finde inde på deres Investor Relations side. Man googler simpelthen bare navnet, og så skriver IR bagefter, og så plejer det at komme frem. SimCorp, hr. Løstrup, hvad siger vi til den? SimCorp kan man sige, det er jo en af dem, vi har sat ret meget på, og vi har ligget fra årets start omkring 10% i den aktie. Og det har vi gjort, fordi det er en ufattelig stærk strategisk position, man har i SimCorp, og også fordi, at vi sidste år så nogle fald i aktien i slutningen af året. Og vores vurdering var, at de fald, de var overgjorte, og at der var et godt potentiale. Sagen er jo den, at man i SimCorp laver systemer, som kan bruges af banker og andre, der skal forvalte formuer, altså kapitalforvaltning. Og man har et sindssygt godt system. Altså, hvis vi ser på verdensplan, så er der SimCorp og BlackRock. BlackRock er den eneste rigtig seriøse konkurrent, som de regner. Det er de to store aktører, der er på verdensmarkedet. Og det er sådan, at når først man har fået sådan et system ind i sin virksomhed, så ligger man ikke og skifter det. Fordi det er jo ligesom, når man skifter IT-systemer, det er meget tung, meget tung affære. Og historisk ved man, at man mister næsten aldrig en kunde. Hvis man mister en kunde, så er det sådan noget med en gang hver andet år, eller hvad ved jeg. Men altså ikke ret mange, man mister. Og det mister man så, fordi to kollegaer er fusioneret, og så vælger man måske at fortsætte på det andet system, altså den anden kollegas system, eller et eller andet i den stil. Og det vil sige igen, når vi vurderer aktier i BB Capital Stock Pick, så vil vi meget, meget gerne have nogen, der er sikre, stabile og kan vise en væksthistorie. Og det kan man jo her, fordi om man har en finanskrise eller hvad man har, så fortsætter de her systemer, og det er sådan et selskab, der ikke giver underskud heller under en finanskrise. Men Jens, igennem, ikke? Jens Løstrup, vi er vel også i en situation, når vi ser udmeldinger fra for eksempel Deutsche Bank om, at de skal til at nedlægge hele deres handelsafdeling og ikke beskæftige sig med handel af aktier mere, og de fyrer 18.000 medarbejdere. Det er måske også noget, der kan bekymre i forhold til sådan et selskab som SimCorp, for hvis flere og flere løber den vej, så bliver der vel brug for færre systemer? Altså, jeg synes, at det er dejligt, hvis der forsvinder nogen, der konkurrerer. Nu tror jeg også meget, at det, som Deutsche Bank laver, det er handler med virksomheder, som generelt også unoterede virksomheder. Mm. Men jeg har ikke noget imod, at der er nogle kollegaer i branchen, der giver lidt ned. Okay. Altså, det vi kan se aktuelt med SimCorp er, at vi jo faktisk har oplevet i år en... Og der må du hjælpe mig igen, Lars Pearson. Jeg er lidt væk hjemmefra her, men omkring 40% op. 2 sekunder. Jeg står lige og laver alle mulige andre ting, mens vi lytter. Det er 41 faktisk, og så har du vel egentlig også noget... 41% op. Og så har du vel også noget udbytte, eller hvad? Ja. Så er der udbytte oveni, men det gælder jo for de fleste af dem. Ja. Og der er også lavet aktietilbagekøb, det vil sige, at man har købt nogle aktier op i markedet og redde dem i stykker, så vi er færre aktionærer tilbage om at holde fast i de i selskabet. Så det har i den grad været en rigtig fin investering for os. Ja. Altså, vi må sige, at vi har ramt med de største fire positioner har vi ramt. Det er rigtig pænt i forhold til det, vi havde håbet på. Og tager man gennemsnittet afkastet på de første største, så ligger vi jo pænt over de 20%. Mm. Ja, således har du jo også afsløret, at der må være nogen, der ikke har gjort det så godt i jeres portefølje, Jens Løgstrup. Hvor er det, at skoen har klemt? Altså, jeg kan kun sige, at og sådan, jeg ved ikke, om de lyttere, der er med her i dag, tænker lige sådan, men jeg har i hvert fald en gang imellem tænkt, at det ville jo være dejligt, hvis man nu har 25 aktier, og der slet ikke var nogen, der faldt. Ja, altså, tænker det ville jo være utroligt skønt, og jeg ærger mig så tit, når det alligevel sker. Og det er helt uundgåeligt, hvis man har 25 aktier, ja. Eller 22 eller 24, at der også er nogen, der falder tilbage. Ja, og hvad er det for nogen i jeres aktier, vi har to, som har skuffet os, og begge to nogen, hvor vi har en 2-3% af porteføljen investeret. Den ene, den er Teva. Mm-hmm. Og Teva er jo en kending hos mange af de lytterne, at der har vi en dygtig direktør. Vi har faktisk har vi også noget, der går helt efter bogen. Altså, den udvikling, der er i selskabet, er helt som forventet. Og kursen er fornuftig, og potentialet er godt. Så bliver vi ramt af, at specielt i USA ser det ud til, at der kan komme nogle retssager, og det kan koste Teva et eller andet beløb, og man kan ikke rigtig sætte et beløb på. Og det giver noget utryghed, og så er der nogen, der sælger, og så får man en dårlig stemning. Og det får andre til at sælge, og hvad så nu, ikke? Ja. Så det er den ene. Jeg tror faktisk, at den er gået ned med omkring 40%, så det har været noget af en skuffelse. Det må man sige. Selv sådan en som den legendariske Warren Buffett har jo investeret i Teva, og endda ret hæftigt investeret her sidste år. Ja. Så det er lidt af en skuffelse. Ja. Og den anden er? Den anden, det er Roblon. Ja. Og der kan jeg da sige, at vi har været ekstra grundige, fordi vi besøgte Roblon sidste efterår. Vi var to mænd, der kørte forbi. Det er en god ledelse. Det er et godt potentiale. Man beskæftiger sig med blandt andet sådan noget som fiberkabler, hvor man laver forstærkninger til de her kabler, så man kan lægge dem på havbunden, eller man kan trække i kablerne osv. De ting, der kommer fra Roblon, medvirker til, at de her kabler bliver robuste. Og super fin aktie, rigtig spændende selskab med en stor kontantbeholdning, meget sådan stærk økonomisk selskab. Men der er så sket det, at man har fået dels en udskydelse af nogle ordre, det er en ordreproducerende virksomhed, og dels kom der et tab på en kunde, som gik ned, en stor kunde, som gik ned. Og det er jo sådan noget, som jeg lige vil sige, ingen kan forudsige. Og det er så indregnet i kursen nu, der er faldet, den har sat sig. Men det ændrer ikke ved, at det stadigvæk er en spændende aktie, og hvis ordrebeholdningerne begynder at komme til, eller ordrene begynder at komme tilbage, dem der er udskudt, jamen så kan aktien sagtens komme tilbage i en stigende trend. Så det lyder næsten som om, at fordi noget udvikler sig imod jeres forventninger, altså både Teva og Roblon, så smider I dem ikke bare ud af badevandet? Nej, jeg bliver jo tit spurgt, hvis det er faldet, hvorfor pokker sælger I sig ikke? Mm. Hvis der er noget, der går negativt, hvorfor pokker sælger I sig ikke? Og svaret er det simple. At det skal man ikke gøre. Man skal regne med, at i det øjeblik, der er kommet en dårlig nyhed, så er det jo priset ind i aktiekursen. Mm. Så den kurs, der nu er, der er det priset ind, den dårlige nyhed. Og så skal man til at regne på det hele forfra, og så sige, med den viden, vi nu har, er kursen så fornuftig, er potentialet intakt, eller er det ikke? Og mange gange, så får man de allerstørste stigninger i en aktie, der har været trykket af en eller anden dårlig nyhed, og så som pludselig, når tingene normaliseres, jamen så stiger den det mere i den efterfølgende periode. Mm. Og hvis jeg må give et eksempel her, vi lige havde op for et øjeblik siden, som kan være udmærket at lære af, så kan vi tage sådan en som SimCorp, som satte sig sidste efterår, men som til gengæld i år er steget med 40%. Mm. Det er jo en katastrofe, hvis man har solgt SimCorp sidste år, da den var faldet, og så sidder tilbage nu og bliver kørt over, fordi den stiger med 40%. Ja, det kan man sige. Så det er hele tiden en øvelse at være tæt på sine selskaber, læse alle meddelelser og forholde sig til, hvordan ser potentialet ud fremadrettet. Ja. Hvornår sælger du så, Jens? Hvornår jeg sælger? Ja. En god aktie. Ja. Hvis det skal være rigtig fræk, så vil jeg sige, at den sælger jeg aldrig. Mm. Hvornår skal man sælge en god aktie? Hvis der er godt potentiale, og kursen er fair, så skal man egentlig bare holde fast. Altså, dem, de lyttere, der har haft Novo Nordisk i en periode, vil jo vide, at i mange lange perioder, der var store stigninger. Mm. Men dem, som så solgte efter det, har jo, kan man sige, ærger sig lige siden og måske købt ind igen. Mm. Så hvis aktien bliver ved med at være god, og potentialet er fornuftig, og kursdannelsen er fornuftig, så skal man ikke sælge. Mm. Men alligevel skal man så en gang imellem sælge. Det kan jo for eksempel være, at aktien bliver for dyr. Mm. Og det har vi jo masser af eksempler på. Altså, vi har jo konstant sidste år frarådet folk at købe en aktie som Ambu. Og det er bestemt ikke, fordi det var en dårlig aktie sidste år. Det var bare alt for dyr. Mm. Jens, så man kan sagtens have aktier, der er gode, som skal sælges. Men hvis kursen er rigtig, så behold den for evigt. Der er ingen grund til at ligge og købe og sælge. Det giver kun omkostninger. Yes, det er i hvert fald rådet fra PP Capitals aktiestrateg. Jens, ved du hvad vores lyttere de har formidable hukommelser, kan jeg fortælle dig. Der er flere af dem, der skriver ind til os, at sidst du var på besøg i studiet, der anbefalede du kraftigt DFDS. Hvad er dit syn på den? Nu er der mange, der gerne vil vide. Ja. Jeg synes jo, det er rigtig, rigtig dejligt, at vi har aktive lyttere, og det er jo det gode ved det her program, at man kan få lytterhenvendelser ind parallelt. DFDS er og bliver et super veldrevet selskab. Og vi har den i PD Capital, jeg har den også personligt. Det, der er godt ved DFDS, det er, at man har nogle ruter, hvor konkurrencen er, kan man sige, reduceret. Og det er lidt ligesom lufthavn, at hvis man har et eller andet, som ikke et monopol, men alligevel nogle ruter, hvor man er nærmest alene. De lyttere, der har været på skitur i Norge, og har måske sejlet op med båden, ved jo, at man lægger ikke bare lige en båd ved siden af. Fordi hvis man lægger en båd ved siden af, så får man en dårlig forretning ud af det. Det vi så har her, det er en periode med Brexit, hvor man må sige, at ingen af os havde vel troet, at det var menneskeligt muligt at få den oplevelse, som vi alle sammen har set på tv, når de her engelske politikere skal forsøge at komme til enighed om et Brexit. Det har jo været en parodi på, hvor galt det kan gå. Og det har jo så betydet, at det her har trukket ud, og vi har fået meget længere forløb, end vi havde forestillet os. Og imens det her Brexit trækker ud, så sidder vi tilbage med DFDS, som lider under det, fordi handelen den er presset. I øjeblikket er der ingen tvivl om, at man kommer ud i anden kvartal med et regnskab, der bliver tynget af, at handlen med England den er under pres i øjeblikket. Mm. Hvis man skal se noget grundlæggende i sådan en aktie, så må man sige, at den er i øjeblikket billig. I min bog er der ingen tvivl om, at når vi kommer 2-3 år ned af landevejen, så er Brexit løst, og så er vi tilbage igen i en eller anden rimelig normal handelsforløb. Og så vil der være stigende aktivitet, stigende overskud. Og tager man den udmelding, der er fra DFDS egen side her tilbage fra en 3-4 uger siden, så forventer man jo rent faktisk en markant fremgang i overskuddet i de næste 3-4 år. Så ledelsen har selv tiltro. Det, jeg så hæfter mig ved, det er, at de her Brexit-forhandlinger var løbet noget fast, og enhver, der fulgte med i det, kunne jo se, hvordan at det blev svært at se en løsning. Men nu har man jo brugt i England, altså på vej til at få en ny leder i England, så et nyt hold, en ny sammensætning i England omkring det her, men også i EU. Og det synes jeg nok så vigtigt, fordi EU er jo meget fastlåst, at man vil ikke ændre på noget som helst i forhold til en Brexit-aftale med England. Mm. Men nu er der altså nye forhandlere på vej på begge sider, og dybest set skal man jo ikke glemme, at alle har interesse i, at det her det skal lykkes. Altså, tyskerne sælger rigtig mange varer til England, og sammenbrud i de forhandlinger, der gør, at det går ud og rammer deres eksport, det er de jo ikke interesseret i. Nej, det samme gælder franskmænd, men det gælder også italiener osv. Mm. Så grundlæggende til jer kære lyttere, der har den her aktie, hold fast i den. Yes. Og så må jeg jo vende tilbage igen om et halvt eller et helt år, hvis jeg skuffer jer der. Men jeg tror det kan jeg love dig, det gør vi helt sikkert. Jens, tiden er ved at løbe fra os. Der er en masse ting, vi skal nå, og der tigger altså også interessante nyheder ind, som vi skal lige nå at vende her i studiet. Bare her til allersidst, inden vi slipper dig fuldstændig. Hvad er jeres forventninger for det næste halve år, og hvad skal der laves om på i porteføljen, hvis noget? Altså, jeg har jo meget tidligt på året meldt ud, at jeg forventede stigninger i år på 20 eller derover procent. Og det er min generelle holdning, at det vil vi få. Jeg vil sige, at der er ikke noget af det i markedet, som vi ser, der rigtig skuffer mig. Der er et enkelt hår i suppen, det må vi sige. Og det er ikke noget, der har været bragt op her i programmet, tror jeg. Jeg har heller ikke hørt alle jeres udsendelser. Men jeg læste jo i går i avisen igen, at i løbet af sommeren, der vil man være færdig med en model fra EU's side omkring skat på finansielle transaktioner. Jeg ved ikke, hvor meget det har været omtalt i jeres program, men det er den her såkaldte Tobin-skat, som jo rammer alle os og alle lyttere, der er aktive i aktiemarkedet, ved det, at man vil lægge en skat for hver gang, man handler en aktie. Det rammer jo for den sags skyld alle danskere, fordi de fleste danskere har jo penge i pensionsordninger, og der er jo også danske aktier, eller udlandske aktier. Ja. Og det er jo sådan, at hvis man lægger skat på noget, så reducerer man det, man lægger skat på. Altså lægger man øget skat på cigaretter, så er det jo fordi, man regner med, at folk ryger mindre. Og det samme med aktier. Lægger man skat på aktiehandel, så får vi mindre handel, vi får et dårligere marked, vi får sværere at rejse kapital. Og det er jo en ny måde, kan man sige, at gribe tingene an på, i takt med, at vi har fået et regeringsskifte, hvor man kan sige, at den gamle regering lavede aktiesparekonto og forsøgte at lave nogle tiltag, der var positive, så står vi nu med noget, der bliver meget spændende at se, hvad det lander i. Ja. Og hvis det får den danske regerings opbakning, så er jeg meget spændt på at se, om det kan påvirke den generelle stemning. Ja, det bliver helt klart noget, vi kommer til at holde øje med. Som du siger, Jens, vi har ikke talt specielt meget om det, vi har nævnt det sporadisk, men det er altså noget, vi i den grad skal kigge på os hen over sommeren. Vi slipper dig her, Jens Løstrup, men jeg er sikker på, at vi kan få lov at tjekke ind hos dig igen på den anden side af sommerferien. Nu må du nyde dig og have det rigtig godt dernede i de italienske. Ja, med glæde og tusind tak. Og så vil jeg lige sige også tak til jer lyttere, som kommer med spørgsmål ind. Det er jo altid en fornøjelse, når der er nogen af jer, der reagerer aktivt. Bestemt. Et god sommer til alle. Ja, tak. Og i lige måde. Jens Løstrup, som altså var med her, aktiestrateg i PP Capital, som lige tog os igennem, hvordan de har klaret sig det første halve år af 19, og hvad de altså forventer for resten af året. Lars Persson, mens jeg stort talte med herr Løstrup, så påpegede du for mig ved at tage en side op på din skærm, der viser, at der er blevet handelstop i Stenokær. Ja, åbenbart. Der står ikke meget om det andet end Spotlight. Stokmarkedet har valgt at handelstoppe Stenokær her til morgen, så bare indtil videre. Så hvad der kommer til at ske? Vi var lige omkring sagen i går. Måske har der noget at gøre med det her deres hovedaktionær Cantor, som altså havde lidt problemer med myndighederne over i Canada. Det kan være. Mm. Altså, vi må se, hvad der sker, og indtil videre, så må man holde øje med skærmene indtil da. Bestemt. Lige nu, der skal vi holde øje med Lars Svendsen, og han er med på en telefon. Godmorgen og velkommen til, Svendsen. Ja, godmorgen. Lars Svendsen, du har kigget ned i Norwegians regnskab. Hvad siger du til sagerne? Ja, det ser jo forfærdeligt ud, kan man sige. Sådan meget kort fortalt, at selskabet har, hvis du sagde, hvad har andet kvartal givet, jamen så har de givet et overskud på 308 millioner norske før hvad hedder det, skat. Og hvis du kigger på, om der kommer penge i kasseapparatet, ikke? Så har de givet, nu skal jeg lige finde, der er jo forfærdeligt med at tale jo, hvad hedder det, det var jo heller ikke noget, som var værd at regne på lige i sekund. Nu skal jeg finde noget øjeblik. Ja, men der er jo mange tal, vi skal forholde os til her. Men hvad hedder det, det var 111 før skat, var det. Og så var det kassen, altså hvad er driften egentlig givet efter rente? 308 millioner, det var det tal, vi var. Og det er jo ikke en skid, når man har man skylder 61 milliarder væk i gæld, så ved jeg det, nej, du, den der med takeover, det er, at de har brug for at takeover, men jeg kan ikke... Hvem skulle hoppe på den? Ja, og så hopper Bjørn Kjos altså af flyet nu. Ja. Jeg ved ikke, om han... Ja, han skal være rådgiver. Det er jo sådan en populær beskæftigelse, når man nu går af og til sydenlande gerne vil være en del af selskabet. Hvad siger du til det nye skifte, altså den her nye topchef, som så i hvert fald sætter sig midlertidigt i stolen? Men det kan være, at han skal indlede en bestyrelseskarriere. Det plejer de jo at gøre. Men det er det. Ja, jeg overvejer også, hvis vi skal stoppe i radioen, så skal jeg indlede min bestyrelseskarriere. Det er sådan noget for efterlønner i erhvervslivet. Det bliver ikke kedeligt. Men hvad hedder det? Nej, men jamen, det har jo sådan set været lidt på vej længe, og hans venstre hånd, jeg vil kalde det for, han hedder ikke Kise. Han trådte jo sådan set af her på generalforsamlingen. Han var bestyrelsesformand, men de ejer jo, han er medejer i det her selskab, der ejer, eller var den gamle hovedejer, der hedder HBK. Men det, de har jo ligesom måtte lade sig udvande, fordi de ikke har kunnet putte penge ind i samme omfang som andre. Fordi der er jo lavet de aktietegninger, ikke? Og du kan jo sige, altså kort fortalt, de har en egenkapital i dag, som er på 2,9 milliarder, ikke? Og de fik tilført netto 2,9 i marts måned. Ikke? Hvad er der været af indkapital nu? Ingenting. Og hvad hedder det? De har, hvis ikke de har fået nye penge. Så altså, det der refueling, det er jo det, de er afhængige af. Det er jo problemet, at få løst det der. Og så kan du sige, at i og med, at han nu træder ned, fordi han har været meget nærmest altdominerende som chef, så vil de forstå det, ikke? Ja. At så kan du sige, så åbner man jo op for, at nu skal der ske noget. Og det er jo så, men altså du skal overtage 150 fly, 11.000 medarbejdere og en gæld på 61 milliarder. Det er det, du er op imod. Good luck. Ja, good luck, ja. Lars Vensen, det er jo ikke så lang tid siden, trods alt, at Norwegian skiftede strategi og gik fra og sagde, at nu vil de være ikke et vækstselskab, men et lønsomhedsselskab. Hvordan synes du, det går med det? Ja, det går jo ikke endnu, og det er jo klart, at det er jo også fordi, at nu er fokus, det er jo at kunne generere kontanter fra driften, så man har noget at fortælle sine kreditorer. Altså, det er jo kreditorerne, der er de stærke der. Det er jo ikke aktiekursen. Vi sidder og kigger på aktiekursen dag for dag. Det er jo bankerne og leasingselskaber, der er deres modspiller. Mm. Og de plejer jo at sige, okay, så længe de betaler deres ydelse, og så længe der kommer flere penge i kassebrættet, end der ryger ud, så er vi så flyver I bare videre, ikke? Men når det begynder at knirke, eller værdierne på materialet ser ud til at halte, jamen så altså, sikkerheden, de har bufferen, så er deres penge jo i fare, og så bliver det jo et andet spil. Og det er jo der, hvor man kan sige, at det her er jo lidt, det er jo lidt et spøgelse, ikke? Fordi altså en ting er, der er jo to ting omkring banker her. Det ene er, at de har en gæld på 61 milliarder norske, og de har yderligere fly i ordre, ikke? Det andet er jo, at, og det er jo bare for nogle banker er involveret og leasingselskaber, det kan vi jo gætte på. Men det andet er, at de ejer jo også en aktiepost på omkring 16% i det firma, der hedder Norwegian Finance Holding, som er børsnoteret. Ja. Det er dem, som laver sådan nogle hurtige lån og sådan noget. Og det der, man kunne jo forestille sig, at hvis jeg sad deroppe og var ham, Smedegaard, der er nu blevet formand, så er det første, jeg ville gøre, det var at få solgt den aktiepost i en vældig fart, for at få nogle penge i kassen, det er vel omkring 1,5 milliard norske, og få det væk, fordi det hele er jo, altså gearingen er jo ekstremt høj. Altså, i virkeligheden så er egenkapitalen, som man kan diskutere, der er også immaterielle aktiver over 3,3 milliarder, det er mere end egenkapitalen, ikke? Men man kan jo diskutere, hvad er, om hvor stor egenkapitalen i virkeligheden, men hvad hedder det, når den så halvdelen af det er aktier i et andet selskab, som svinger, så er man jo supergearet. Og det vil sige, at den der Norwegian Finans kan jo komme i spil. Ja. Nu. Så der kan jo være lagt op til et eller andet forandring, hvis der er nogen, der har lyst til at købe en norsk, frisk norsk bank, så kan vi jo komme til fadet nu. Ja. Således kan man vel også sige, at det er særdeles risikabelt at hoppe ind i den her aktie Norwegian. Lars Svendsen, hvad skal Norwegian aktionærer gøre lige sådan en dag som i dag her? Ja, men det der, det er jo et spil på TGO-værdien, ikke? Mm. Og fordi hvis du kigger på lang sigt, så tror jeg, altså man kan jo ikke kigge på lang sigt, hvis en virksomhed er i krise, vel? Og jeg vil sige, jeg vil ikke røre ved den, jeg rører ved SAS i stedet for. Og man kan jo sige, at brutalt er jo, det siger jeg ikke for at svine dem til, men det er jo klart, at hvis Norwegian har problemer og bliver bukseret ud af markedet, så bliver der mere plads til SAS. Altså, det er jo spillet den ene stød, den anden sprød. Men hvis man skal putte penge i flyaktier, så skal man nok satse på SAS. Og hvis man vil have den anden udgave, så er det jo Finnair, ikke? Som er lidt specielt, men faktisk en meget god forretning, fordi de lever sådan lidt fra sig selv op i hjørnet af Norden. Hvad med sådan noget som Lufthansa, hr. Svendsen? Ja, den er jo heldigvis faldet fra, den var op og top på var det 25, og så, det var lidt det samme som BO, at de kører op og op og op, op. Så lige pludselig finder de ud af, at den er ikke galt, og så ryger den baglæns, og nu er vi nede i 15 lige ud, ikke? Ja. Og jeg var jo glad for den fra 12 og opad mod 20, så jeg, nu var det for meget, ikke? Den var op i 24,5, ja. Har den været inden for det sidste år. Men nu er vi så glædet ned igen, fordi der jo også kom en profit-warning på, det var så brændstof, de var ude og brokse over. Brændstof er faktisk ikke signeret Norwegian, skal vi så sige, lige i parentesen. Men altså nu er det nede i 15, og så kan du sige, jamen der er vi vel sådan den er ikke billig, vel? Du har set, hvor meget SAS har kunne falde, ikke? Ja, ja. Så vil jeg sige, hvis det er SAS, der skal være parametrene, så kan den jo falde til 10. Men nej, det gør den nok ikke. Men altså, vil sige på den måde, at prøv at vende lidt med at købe den, men for de europæiske flyselskaber er ikke super duper nam-nam. Så et eller andet, okay. Jeg vil sige, vent på 12. Men jeg mener faktisk, at SAS er et godt vedmål. Hvad mener Pearson? Men altså, det er jeg jo ikke helt enig i. Altså, den falder jo stadigvæk. Den er, der var godt nok lavet lidt bund her for 2 uger siden, lige under 9, og nu er den kravlet næsten op i 10, men den er lidt presset også, ikke? Og hvis de har faste omkostninger, der lige pludselig er steget med piloter, og hvad bliver det næste? Kabinepersonalet, og så skal kontorfolkene også, og dem, der vender, nej, det er skruen uden ende. Det er måske i virkeligheden Finnair, der er den sjoveste i hele branchen, som netop lever lidt for sig selv op i hjørnet, men problemet er så også, hvor mange flere kunder kan de så hente? Kan de stjæle lidt over for Stockholm? Kan de stjæle lidt for St. Petersborg og Estland? Men ellers så måske nogle af de baltiske lande. Men det er sådan et hop jo, der skal videre, hvis du skal videre til Asien eller et eller andet sted. Men ja, det kan godt være, at vi parkerer lidt det der flyselskab. Ja, begejstring er til at tage føle på, Lars Pearson. Jeg har set Per Hansen, han er ude at sige at, fra Nordnet, at Bang & Olufsen mangler en plan B. Oh. Jeg vil jo så sige, han prøver måske at være morsom, jeg vil så sige, at vi måske skulle se at komme ned i O-rummet, som det hedder i militærsproget. Ah. Ja, den er god med dig. Ah. Lars Svendsen, de seneste dage, så er det i øvrigt også væltet ind med spørgsmål her til klubben. Det handler om, hvorvidt at der er kommet nogle nyheder ud fra NKT om den her Viking Line order, som de måske står over for at kunne vinde. Har du hørt noget derfor? Ja, Viking Line er et rederi. Der sejler mellem Stockholm og Finland. Hvad hedder den så? Viking hvad? I vid udstrækning. Men nej, det hedder Viking Kablet. Tak. Men altså, ja, det er jo et mega projekt, og det skulle have været afgjort, tror du, omkring den 10. maj, og der er ikke sket noget i 2 måneder. Og det er jo været en af de største kabelorder, der bliver afgivet. Og det, altså, ja, det er jo fablet om, at det måske er 5 milliarder kroner, eller sådan noget, det kommer til at koste. Det skulle være 650 km langt, og skal ramme derovre midt på England, hvis det er omkring hold. Altså, hvis det rammer rigtigt, ikke? Så man siger, hole in one. Men det er jo fordi, vi har for meget strøm i Danmark, du ved, for de rige danske forekomster af vind, de skal vi forbrugere betale for, at det skal sendes til England. Det er jo, hvis der er nogenlunde strukturen i det. Og det er der sådan nogle politikere, der har fundet ud af, men det bliver jo holdt udenom statsregnskabet. Det er Energinet Danmark, som er, hvad kan du sige, sådan infrastruktur over højspændingsnettet i Danmark, ja. Og naturgasnettet. Men ingen nyhed er ude om det, hvilket ja. Altså er lidt besynderligt. Ja, okay. Cool. Det er det, og det tyder jo på, at der er gået uorden i det. Hvem der skulle have, det er jo klart, at hvis det er en ordre på det, altså NKT's del, hvis det bliver dem, så er det måske på 3 milliarder, fordi der er en hel masse i enderne med, der skal være sådan nogle transformatorstationer og ensretter og alt sådan noget. Det er jo jævnstrøm, man sender under vandet. Men hvad hedder det, så det er jo en mega ordre, derfor er det jo ikke noget, man bare sådan sidder og siger, nå, men den gik til en ny italiener, ikke? De kan jo leve alt til en halv pris, ikke? Det kan de jo. Svendsen, jeg er sikker på, at du vender det med os, når der kommer noget nyt om den sag. Og jeg kan også høre samtidig, at du er ved at varme godt op til i morgen, hvor du er med her i studiet og skal svare på spørgsmål. Så keep up the good work, ja, og find på nogle flere vidigheder til i morgen. Hej du. Hej. Så vidt altså, Lars Svendsen, der som sagt er med i studiet i morgen. Sammen med dig og mig, Lars Pearson, der svarer vi på spørgsmål i hele timen. Og der er jeg kommet et par stykker ind her, som jeg tænker, vi kaster os over i morgen. Blandt andet om Veloxis, en aktie, som i øvrigt stiger her til morgen 4,47%. Lad os lige dykke ned i den i morgen, herr Pearson, for så har vi lidt bedre tid. Her der har vi tid til at kigge på det aktuelle marked, og blandt andet BROs aktiekurs, som ser ud til at stige 2,5%. Ja, nu retter den sig. Det er udlandet, der er begyndt at købe. Det kan være, at de har hørt noget på vandrørene, eller ja, det ved jeg ikke, men jeg kan se, at efter startede lige med, at Morgan Stanley gik ind og tog en, eller Goldman Sachs var inde og tage en lille tur, så var der flere udlandske investorer, jeg kan også se Deutsche Bank ligger og er køber, så det har måske fået nogle, nogle danskere op af liggestolen og tænkte, god, er der ved at ske noget? Det er jo nogle gange det der at hoppe på ryggen af nogle af de store elefanter, der enten tænker, at det skal nok gå, eller vi skal have noget sommeromsætning et eller andet sted, og så man kaster sig lidt over. Der skal ske et eller andet. Vi kan ikke sidde her og drikke tynd kaffe latte hele dagen, så tryk på knapperne, drenge, og det kan være, det lige er gået ud over på den positive side BO her til morgen, så sådan er det. Lars Persson, når jeg kigger op på det tyske DAX, og det bliver bare kort her, hvor vi skal til at lukke af, men ja. Så ser det altså ikke ud som om det er flyvende, på trods af de der fine tal fra USA i går. Nej, mener talen. Nej, det er jo oppe med 0,1, ikke? Og vi kan jo ikke... Altså, spørgsmålet... Nu bliver jeg for grådig. Er det det, du siger til mig? Ja, vi skal jo passe på, hvad vi byder. Og hvis alligevel der ikke kommer nogen rentesænkning der om en måned, så skal vi også passe på, at vi ikke kravler for hold op. Nej, Godt, Per. Det er stille og roligt... Stille og roligt. Jeg tøjler min tålmodighed i hvert fald til i morgen, der fortsætter vi selvfølgelig finansdebatten. Det gør vi i udsendelsen, som altid, når klokken den er 9:05 tilbage, og der kun at sige rigtig god dag.